Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo bai. Kaixo, ba, gaur Real Unionen inguruan arituko gara lehenbizi, izan ere atzo arratsaldean Estadium Galen utxera berdindu zuen Barça Atletikeen kontra. Bidasoak berriz, ez zuen zorte bera izan, pasaden ortziralean Puente Genilen, babertako taldearen kontra 28-27 galdu baitzuen. Bertzalde, arkupe pilotako finalak ospatu ziren, pasaden larun batean Lesakan, goizez, eta hortxe genuen Iker Ramiano irundarra, eta aipatu behar dugu, ba, senior mailako final horretan, garaipena lortu zuela, landarekin batera 22-16 irabazita, Etxeberria eta Lizeaga bikoteari. Eta txirrindularitzan Aimar Etxeberria trofeo gerritan izan da asteburuan eta hirugarren postua lortu du, beraz podiumera igantzen asteburuan ere eta astelena denez, ba, bertze taldeen emaitzak era aipatuko ditugu eta noski ba, protagonisten balorazio guztiak ere aditzeko aukera izanen dugu gaurko saioan. Beraz, denboran gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala Real Unionekin hasiko gara orain eta aipatu dugun emaitza Real Unionek utxera berdindu zuen atzo Barça Atletiken kontra Estadium Galen. Partidu ona jokatu zuen Real Unionek bere zaleen aintzinean eta agian zerbait gehiago merezi izan zuela ere, sentitu zuten, ez? Hala ere, utxera berdintzea garrantzitsua izan zen eta bederen ba puntu bat etxean gelditzea ere garrantzitsua izan zen taldearentzat. Jean-Pierre, zuk nola ikusi zen en partidua. Zapore gazipoza, azkenean bai, eskuratzen duzu puntu hori, baino Real Unionek ez zuen asmatu batearen aurrean. Eta horrek bere ondorioak izaten ditu, noski baietz bigarren zatian hobetu zuela jokoa. Lehen zatian gaizki esan izan, Barcelonak ere bere lekua, Barsak bere lekua hartu egin zuen. Baina aipatu Real Unionek bigarren zatian, hobeto jokatu egin zuela. Eta nun jokatu egin zuen, hori ere aipatu behar da, berdegunea zegoen urez beteta. Bai. Asteburua kaskabarra, txikorra bat, zuza edo nahi duzuna. Atzo goizean ere, eguraldi, bai, txarra. Erreka guztiak urez beteak, bidasoa bete-betea, eta hor estadio galo oso leku esu berezia da, ez eta zun askorekin, eta ala eta guztiz ere jendea gerturatu egin zen estadio galera. Eta joko aldetik, aipatu behar da, Real Unionek gaingitu egin zuela Barça Atletiko. Haino ez zuela asmatu batearen aurrean. Eta Astralaga, berango tarra da, atezain hau, Astralaga bere leku hartu egin zuela ere bai. Eta aipatu behar da, kasu honetan ere, bigarren zatian abagune bat, Escobarrek, batxi egin ziola baloia enbake erori egin zen, erdiratu egin zuen eta zuen asmatu. Zen inior zen ate azpin eta bakarri baloia ba, albo batera joan egin zen. Eta gero langara ere, Asier Benitok bidali zuen baloia, jaurtik eta baten bidez ere Alain Oiarzunek bere abargune bat izan zuen, Escobarrek ere bai, abagune guztiak ipini zituen Reunionek berdegunean, baino futbola horrela da, eta hola hartu behar da, Rafa Márquezek hori aipatzen zuen, zinezkoa lezela jokatzea, bere jokoa, bere jokoa. Eta beste joko bat izan zen, baino hor Reunionek asmatu egin zuen, hobeto. Bai. Eta kontutan hartu behar, Barça jokalari ikaragarri ditu, Moja, Kubaski atzo Bilbon zegoen, baina jokalari ikaragarriak, bi atzelariak ere, Milakil, eta gero bestalde batetik, enbake, ba, jokalari oso indartsua dira, eta zer esan kapitainak, baina Moja da, Kastilian egondakoa, Madrideko Arrobian, eta bestinatekoak, eta gero Gerard Martin erdian, Bernal erdilari bezala, talde handi bat, Barça entrenatzaile handi batekin, Rafa Márquez, jokalari Oia ere, mexikarra, eta Real Unionek zuen asmatu, eta nik uste dut alde horretatik, ba, Inigo Oiak ez aserre zela, oso aserre azaldu zen, baina bere jokalarien alde batetik, jokoaren gatik, ez, beste futbola izan zen, beste joko bat izan zen, hori ere, aipatu egin zuen, baina asmatu zuen, eta zaleek, ba, txalotu zuten azkenean, hotzarekin eta urakin, hortxe bertan gelditu ziren, txalotzeko jokalariak. Eta bueno, azkenean zuten asmatu, eta datorren larun bateko prest, ari dira, Rayo Majadahondaren aurka jokatzeko, arratsaldeko lautan, Majadahondan bertan jokatu da. Majadahondan Atletico Madrid entrenatzen du, han, ba, kirol gune berezi bat da, adostatu dutela Atletico Madrikoek Majadahondako herriko txarekin, bueno, leku berezi bat da jokatzeko, eta erraza izango, azkenik dago sailkapenean une honetan, eta esaten duzu horretik ez dela erraza izango. Bai. Eta, bueno, txapelketa hau bezala, den bezala, eta hori hartu behar da, den bezala. Eta gero beste alde batetik atzo estadion galen, Norgehiagokaren aurretik, Teresa Errandonea, omendu zuen bai. Real Unionek. Ja, Bidasoa taldeak komendu egin zuen, atzo Real Unionen taldeak komendu egin zuen Teresa Errandonea, eta, bueno, inkluso, 1400 zale gerturatu egin zirela estadion galera atzo, eta eguna zen bezala, ba... Hori da, kontuan edukita genuen eguraldia ez, ba zifra handia da. Bai. Eta ikustu dut alderratatik girua berezi bat sortu zela. Barrasak beti jendea... Bai, erakartzen du, hori da. Erakartzen du, bai ez bakarrikan Irundi, baizik eta Hernanitik, Donostitik, bueno, eskualdetik, noski baiet, beti mutzen du, eta erakartzen du jendea, baino alde horretatik, ba, bueno, azkenean puntu bat, eta azkeneko logoita lau puntutik, 7 eskuratu egin ditu Reuninak, ama behi garren dago sailkapenean une honetan, baino hor, 14 puntura dago playoffa, eta orduan, klinua atzera egin behar du, eta hor, aski komplexua dagoa da, azken begira, esazu, Sabadelek galdu egin zuen, 6-3 eta huts, eta gero beste, hor, Tarazona bertan dago kokaturik, Teruelek, garaipen ari da mugitzen ere, astintzen behereko postu horiek, komplikatua izango da, arazoak izatea, baina, kontuz, zerba, jokalaria rekuperatu behar dira, oraindik ez dugu txusta ikusiko, baina atzo eserlekuan zegoen, Unai Agirre oraindik ez dugu ikusiko, eta rekuperatzen ari da, Eimil eta Inigo Muñoz rekuperatzen ari dira, baina oraindik ez ditugu ikusiko, plan hor, arazoa ditu Real Unionek alde horretatik, Inigo Oidiak ezek arazoak, hori kudeatu behar du, eta ez da beti erraza izango, jokalaria kolpeak hartzen dituzten horregaiagoketan, eta bueno, hori dena kudeatu beharko du. Eta Madriden, esaten dut, xamurra ez dela izango, ziur. Ez, hori da. Ziur, xamurra ez dela izango. Galen ere bere maila erakutsi egin zuten lehen itzulian, eta bueno, beti gauza guzti horiek kontutan hartu behar da, baina, bueno, asmatu beharko da garaipen bat. Bai, noski. Asmatu behar da, azkenean garaipen bat, gol batzuk asmatu beharko dira, eta Real Unionek bere lekua hartu beharko da. Atzo ez genuen bertan izan Unai Emery, eta alde horretatik, ba, lasaitasuna izan genuen, zarata bat beti sortzen da Unai nagoenean. Bai, dago hori da. Unaiek ez du galdu nahi, bein ez du galdu nahi, eta... Bueno, atzo lasaitasuna gehiago izan zen, eta alde erratatik, ba galek, ia esan, giro hon bat, erakutsi egin zuen, atzo arratsaldean. Okerrena, nire ustez, azkenean emaitza. Uste dut, benetan Real Unionek merezi izan zuela atzo galen garaipena. Garaipena, bai. Ba horixe, azkenean ez zen posible izan eta hutsean gelditu ziren, ba bi taldeen markagailuak eta bueno, ba hori da, partiduaren ondotik Mikel Bengoa eta Asier Benito jokalariarekin izan zinen eta beraien, bueno, balorazioak adituko ditugu orain. Bueno, bai, eso esaten duzun moduan, ez da, pena bat izan da guretzat. Azkenean euneko una eman dugu, lehenengo zatitik, egia da lehenengo zatian oso parekatua gondela partida, baina bigarren zatian bi aurrelari jarri ditugunean zelaian, lan asko egin dugu, aukera asko izan ditugu, Asier Benitok ate utxik porrote egin du, eta gero begira, azkenean beste gol basartu dugu, baina epaiak endu digu Jokoz Kanpo izan dela eta, baina bueno, ikusten zen baita agian baloia Anton Eskobarrek ez baldin basun ikutzen, agian barrura joan alzioala, baina begira. Azkenean gelditu balgara taldea kompetitu egin dula, asko presionatu dula, lan asko egin dula, Galen ambiente ona egon da, eta giro ona egon da, eta horrekin gelditu balgara, horrengo astean Majadondaren aurka alik eta hoben jolastu, eta irabaztera partida. Bai, bai, azkenean sale asko egon dira, oso importantea da larun bat edo igande arratsaldetan jolastea gure saleen txat, eta begira, partidan egon dira, konektatutak egon dira, epaiari asko eskatu egin diote eta Bartzelonari asko kostatu egin zaie beraien gandik, ez da? Ba, bueno, zelaia ikusita ba genekien zelan izango zen partidua, partidua zaila izango zen ze jokatzeko oso zaila zegoen, ezin genuen pasak egin, eta nik uste dut hori taldeak egin duela partiduak behar zuena. Eta holan egin dugu, eta batez ere bigarren zatian izan ditugu aukera asko, eta nik uste hori gola falta izan dela, nik izan dut aukera garbiena, eta ez dut sartu, eta hola ze da futbola, eta azkenean puntu bat. Pena bat, nik uste, ze hiru puntuak merezi genituen, baina, bueno, holan jarraitu behar dugu, eta hiru puntuak helduko dira. Ba hori da, beraiek ere horixe erran dute, ez? Hiru puntuak merezi zutela, edo bederen ikusi zutela. Eta Asier Benitok aipatu duena, prentsa aretoko oihartzunarekin. Bai, pixkat aretoz, bai. Eta Mikel Bengoa gurekin Futbol Zelaian bertan, bertegunean zegoen. Uh-huh. Horrela da dira aferak eta gauzak alde horretatik, eta, bueno, aipatutakoa. Zailkapenari begiratu behar zaio. Bai. Kontuz, bidaia onda prestatu behar da datorren astegururako Madrilen jokatzeko arratsaldeko lautan Rayo Majadahondaren aurka, eta hirugarren gauza bat aipatzu behar dutena, gaur bertan joan da Birminghamera Mikel Bengoa kirol zuzendaria. Bai. Ba, han bertan lan egin behar du, eta aste bat egongo da, uste, datorren astelenan bultatuko dela, hango arrobiko teknikariek egon behar du, lan abete behar du, eta jokalariak ikusi beharko ditu, eta datorren urterako prestatzen ari diren taldea, entzuleak eta zuk badakizu ere, talde hauek, talde handi hauek, aurretik lana ainitz prestatzen dutela. Bai, eta kasu honetan Real Union, hitzarmen hori balin badu eta du, ba denetako dela, eta Mikel Bengoari esan diende, hala, bueltatxo bat egazkin hartu eta lana hartu, eta nik pentsatzen dutan, ba erabaki batzu hartuko direla eta hartu beharko dituela ere. Ez da, jokarari aldetik edo beste aferri beri buruz aipatuko dituzten gauzak edo hausnartuko duten errenunen egoera. Baina gaur bertan, Birminghamera, nik uste dut bertan irtengo dela edo ateratu dela gaur gutzen, baina atzo berarekin aipatu genuen hori, eta da horren astelenean bueltatuko dela. Hori da kontua, Mikel Bergoan, orduan, Birminghamen dago une honetan. Ba horixe, asteburuko partidu honen ondotik eta berri hauen ondotik, aipatu duguna. Datorren asteburuan Rayo Majadahonda bizitatuko du Real Unionek, eta dagoeneko, astean zeharreko lanean pentsatzen ariko dira, eta bueno, atzo, ez, erakutsi zuten maila hori, berriz ere errepikatzeko, eta ia oraingo honetan, hiru puntuak ekartzen dituzten etxera bueltan. Eta sailkapenea, begiratu. Amabi garren postu hori zait bate gustatzen. Hori da, bai, kontu zibili behar da hor ere, bai. Eta Bidasoak ez zuen zortea izan, pasaren hortziral arratsaldean edo Ilunabarrean, Puente Genilen, nahi zuzen ere bertako taldearen kontra 28-27 galdu baitzuen. Bukaeran, ikust markagailuan beran, ikusten den bezala, bukaera aldera bai berdintasuna egontzela eta iaia ba garaipena eskuratzeko edo berdinketa eskuratzeko aukera horiek izan zirela, baino partiduan zehar Puente Genil gehiago izan zen eta hori, bueno, atxedenaldira bidean ikusi izen, 15-11ko markagailuarekin ailegatu ziren bi taldeak atxedenaldira, Puente Genilek 4 goleko errenta zuen eta erranduguna bigarren zatian batez ere Bidasoak indar gehiago erakutsi zuen kantxan eta bueno, ba berdinketa batzuk lortu zituen hor hurbiletik segitu zuen Puente Genil markagailuan eta azkenean 28-27ko markagailu horrekin bukatu zen neurketa hurbil, baino garaipena lortu ezinik eta beraz ba 3 puntuak antxe bertan Puente Genilen utzi zituzten. Ez dakit esperotako emaitza zen edo bazen bagenekien, ez, zaila izanentzela partidua eta agian ba edo zer gauza gerta zitekeela eta bueno ba azkenean galtzeak eta Jakobo Kuetararekin ere aipatu genuen, ez? Porrot batekin 12 ordu autobusean egitea buelta etxera, ba ez da hain erraza izanen, ez? Ez da hain erraza. Asteazkenean berean aipatu genuen bai. Jakoborekin, ba kiroldegi komplikatua zela. Hori da. Bai, hori bai, alde bai. Batetik. Zeba, beste eskubaloi bat jokatzen da. Mm-hmm. Eta beti zozer gertatzen da. Baloi bat erortzen da, maina muitzen da, ura sartzen dela, mm-hmm. Atezainak ere ikusten du, nun dago hemen, orain nire lantresna, eta gauza asko gertatzen dira. Mm-hmm. Jokoakin zer ikusi dutenak. Hori gertatzen da, hori lehen gauza, eta gero beti talde astuna da, bai. Jokatzeko. Bi Argentinarra baitu hor, aizen iparratza da jun, Argentinarra, eta aizen jaurtiketaria, eskubitik aritzen dena, eta gero Janosik ere bere lekua hartu egin zuen, Marcio Silva defensalanetan, eta Álvaro Deita atezaina, berrogeita 7 urterekin 10 geldiketa mm-hmm. egin zituen. Bai. Eta aipatu behar da Bidasoak ere, ba, Jakub Skrzniak bere lekua ondo hartu egin zuela lehen zatian, eta 9 baloi gelditu egin zituela. Gero, hasiera batean ez onasmatu, medi arbaui irten zen, baino, ja, komplikatua. 12. minutu arte Bidasoa, ba, bere lekua ondo hartu egin zuen, ondo jokatu egin zuen, eta hortik aurrera, 6-5, markagailua une horretan Andaluziako taldeak hartu egin zuen 6-5ekin, 12:25 bertan, hortik aurrera Puente Genilek eraman zuen bere aldera norgehiagoka, eta irabazi zuen. Gakoa, da nik esango dizut bere alagakoan egon zen, 18 baloi mm-hmm. galdu zituzten Bidasoarrak. Bai. Mezortzi jaurtiketa edo jokoan baloia galduak zenbaki horiekin ez duzu irabazten. Mm-hmm. Ez Puente Genilen, ez Kangasen, ez Lisboan, ez bai. Helsinkin. Ez. Hor, argitaka. Mm-hmm. Eta hori gertatu zen. Bai. Katxagaiegi, eta gero 5-1 defentsarekin nik uste du Dariel Garziaren falta nabaritu zela ere, mm-hmm. Jure Mujikak ez zuen bere eguna izan, ikasi beharko du kudeatzen norgehiagoka bai. Hauek Irundik urruti, txetik bai. Kanpo, bai. Hori jakin behar da jokatzen ere, mm-hmm. Eta hor zuen asmatu, eta Rodrigo Salinasen falta, ba, hori ere nabaritu zen, bai. Aldeorratatik. Gorka Nieto zen osondo hasi, baina ipatu behar da lehen gola berak sartu egin zuela, baina gero lehen zatian arazoak izan zituela, bigarren zatian hobeto jokatu egin zuela, baina azkeneko 7 metrokoa ba, zutoiera joan zizaion. Mm-hmm, horrere zuen asmatu. Bai. Bueno, akatzke egi, bai, irabazteko behar den bezala, eta bueno, hori kontutan hartu behar da, joan den urtean ere Bidasoa galdu egin zuen, mm-hmm. Puente Genilen, dugu antzi behar. Bai. Jose Antonio Errazkinek, kudeatzaile hoiak esaten zian, irabazi behar dugu, bera ere bai. Nahi duzuna esaten alduzu, talde hobea izaten alduzu, bigarren postuan egoten altzara, baino jokatu behar duzu norgehiagoka. Bai, horrea. Jokatu behar duzu norgehiagoka, eta hori ba beti bere arazoak aurkezten ditu. Eta galdu egin zuen, eta ez dago besterik. Mm-hmm. Abia mairu ordu bultatzeko, errekuperatu, bai. Eta datorren larun bateko prestatu norgehiagoka, Benidormen bai. Aurka. Horrere ez du inor rekuperatuko, bai mm-hmm. Pedro Patxeko bultatzen ari da, baina oraindik maila gehiago erakutsi behar du Brasildarrak, eta garaipena eskuratu. Aipatu behar da, gero bestalde batetik, Granollersek berdindu egin zuela Ademarren aurka, 34-34, alde horretak puntu bat galdu du Bidasoak, eta gero bestalde batetik ere, Logroño galdu egin zuela 34-30 Barsaren aurka Logroñon atzo gauean. Orduan alde horretatik, Bidasoa lasai egoten alda, bai. Baino, etxeko norgehiagokak irabazi behar ditu. Hori da. Eta datorren larunbatean Arratsaldeko 7:00, Benidorm izango da, eta nik uste dut, Bidasoa gainditzen ahal duela, Benidorm ez lasaitasunean, baino lantxukun bat betetzen balin badu, eta gazteekin, eta hartalekuko zaleekin batera. Orduan, nik uste dut, hori bermeatu da dela, baino, kirola beti kirola da. Bai. Azkenean, Puente Genileko bidaia hori amaitu da. Bai. Antzi behar da. Bai. Hausnartu akatsak. Bai, noski hori da. Eta prestatu norgehiagoka. Eldu den aste burukoa. Ez dago besterik alderratatik. Bai. Ba, neurketaren ondotik Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen, betiko moduan eta berak egin zigun partiduaren balorazioare. Bueno, ez da gure partidu izan. Lehenengo zatian hotz atera gera, ez gauzak etziren atetzen, nahizta saiatu, eta gero bigarrenean saiatzerakoan eta momentu klabetan ba ez du golak sartu eta azken finean galdu dugu partidua. Baina, bueno, momentu ba, llegatu inbertzan, zinezkoa da demoraldi osoan ez galtzea. Orduan, orain lantzera, faioak ikustera, baina, bueno, egia da, nahiz eta gure partidurik onena ez izan, ezin deula mazortzi jaurtik eta faio egin, azkeneko momentutan bi penalti, bueno, pues hortxe ondagakoa, ez. Jaurtik eta asko faiatuta, eta azatu berriro nahiz eta oso ondo ez jolastu. Orain esan duan bezala katxak konpontzena, eta ja Benidormen pentsatzen bi puntuak etxean gehatzeko. Ba horixe, errandakoa, akatsak begiratu, ongi begiratu, landu, hausnarketa egin eta dagoeneko, aste honetan zehar, Benidormen kontrako partidu horri begira jarri, Artalekun jokatuko da, Benidormen kontra errandugun bezala, Arratsaldeko 7:00 izanen da, larun batean, eta bueno, ba errandakoa. Ba, horri begira, egin beharko dute lan, aste buru honetan. Hausnartu eta akatsa horiek hausnartu bereziki, eta bai. Bazterrean utzi norreioka, horria. Nahi duzuna aipatzen alduzurain. Bai. Nahi duzuna. Bai. Ja? Ez dago bueltari. Horria. Natorren neurketa prestatu behar duzu eta garaipena eskuratu behar idorren aurka. Nik uste dut ere, arerio masamurra ez dala izango, baina duzu zure maila erakoste malima duzu Artalekun, ba, normalean, Bidasoak gainditu behar du bai. Benidorm, normalean. Bai, hori da. Pero, zer gertatzen alda, normalean, hori da, 33 puntu ditu Bidasoak une honetan. Bai. Eta nik uste dut, marka bai, galanta bai. Dela, eta marka horrekin jarraitu behar dugula, eta alegin guztiekin, beste garaipen dut eskuratu Benidormen aurka. Ordu tegiri, aipatuko du, betiko ordu tegia dela, garaipen hor finkatutakoa, 7:00, 6:30, bueno, larun batean, nik uste dut, zaleentzat ere aski erosoa izango dela. Bai, noski. Eta batzuek telebistan ikusiko zuten aurratik errealunen norgaiagoka, edo errati bidez entzunez, baino alata guztiz ere, nik uste dut, ordutegi aldetik ez dagoela arazorik izango zale guztientzat. Askotan kezkak egoten dira, baino jendea joaten da, azkenean ikusi zenuen, ikande batean, bai. Atxaldeko 8:00 jendea baita ugari, ere, hori bai, bai. Orduan, aipatu behar da, ba, zaleak bere eragina izaten dutela. Bai, beti. Eta eskertzen dutela jokalariek. Noski, bai. Eta hori dena kontutan hartuta, baina antzi orduan Andaluzian gertatutakoa. Hori da. Eta pentsatu datorren larun batea, garaipena eskuratu behar gara. Hori da. Eta hasieran aipatu dugun bezala, pasaden larun bat goizean, Lesakan, Arkupe Elkarteko lehen eskuzbinakako pilota txapelketaren finalak jokatu ziren. Aurten lehen aldiz antolatu du Arkupek, egia da orain dela urte batzuk daramatzatela ba, horrelako eskuzbinakako txapelketa antolatzen, baino errekak egiten zuen normalean, aurten Lesakan izan da, eta Arkupek antolatu du. Kanporaketak hainbat herritan jokatu dira, baino finala, ba, Lesakan bertan izan zen, eta hortxe bertan senior mailako finalean izan genuen Iker Ramiano Irundarra landarekin batera bikote eginez, eta aipatuko dugu, ba, final hori eskuratu zutela, garaipen eskuratu zutela, 22-16 irabazi zietela Etxeberria eta Lizeagari, eta hor bertan Arkupe pilota txapelketako irabazleak izan zirela. Horrez gain, bertze 6 mailatako finalak ere jokatu ziren, Benjaminetan Orkin eta Alsuak irabazi zuten, 18 eta Bortza Gerraldeta Jaurenaren kontra, Kimuetan, Nesketan, Eneritz Muñoak eta Inara Itak, Arkupe Elkarteko bi pilotariak galdu egin zuten, 10 eta 18, Naia Almandoz eta Joana Iratzokiren kontra, hauek ere Arkupe pilotako pilotariak direnak. Alebin Mutiletan, Bazterrikak eta Igoak irabazi zuten, 18 eta 9, Otxandoren eta Gestaren kontra, Infantiletan, Gonzalok eta Mantzizidorrek 16 eta 18 galdu zuten, Landa eta Alberdiren kontra. Kadetetan, Nazabalek eta Sainzek, 18 eta 9 irabazi zuten, Paraguaio 7. eta Teietxaren kontra, eta azkenik Juveniletan, ba, Egurrolak eta Kalbok 22 eta 12 irabazi zuten, Izagirre eta Okinenaren kontra, eta noski, senior mailako, bueno, maila horretan, Iker Amianok eta Landak irabazi zuten. Beraz, ba, arrakastaz bukatu zen txapelketa, maila handiko txapelketa izan da, beti bikote, ba, unitz, aritzen dira horrelako txapelketetan, eta aurtengoa ere horrela izan da, jendetsuan, ba, asteburu, bi hilabetez edo egon dira partidak jokatzen, eta beraz, ba, hortxe bertan borobildu zuten Arkupe Elkarteak antolatutako lehen eskuzbinakako txapelketa hau. Eta txirrindularitzan, ba, aipatu duguna, Aimar Etxeberria trofeo gerritan izan da, asteburu honetan parte hartzen, eta 3. postua lortu zuen, beraz, asteburuan ere podiumera igan zen, eta, bueno, ba, errandakoa, denboraldia hasi berri du, eta maitze zino beak lortzen ari da. Eta, bueno, hortxe bertan, ba, asteburu hontan lortutako 3. postu hori ere. Baliagarria da, noski. Eta nik uste dut, Aimarrentzat denboraldi garrantzitsua dela, bai. Erronkak ditu aurrean, eta, bueno, erantzuten ari da, eta ondo erantzuten ari da, joan den denboraldia ikaragarria izan zen. Bai. Erorketa unitz, bai. Kolpea unitz, bai. Horrek buruari ez dio berena ematen, eta buru hauste hori gainditu egin bai. Duela, nik uste dut gainditu egin duela. Bai. Eta gero beti talde aldaketa berekin, ba, beti ba, egokitu behar da, bai, alde batetik jarrera, eta gero bai. Beste alde batetik ere beste kontu batzuek, tekniko-taktikoki, bueno, bai. Tekniko ez du, erabilimaino, taktikoki bai, erantzuna bereziak direla eta azkenean talde batean zaude, kolektibote batean bai. Zaude, eta hor, ba, askotan, bazteratu behar dituzu zure nahiak. Bueno, bai, noski. Hori arro guztietan gertatzen bai. Da. Danika, Imar alde horretatik uste dut, ba, erronka dituela, erronka kirol aldetik eta beste alde batetik ere, eta nik uste dut, hor, erantzuna ona ematen ari dela, une bai. Honetan, eta, bueno, ikusi genuen ezok bazkeko frogan ere bere maila erakutsi egin zuela, 3. postu hau, eta nik uste dut burua ba, bere lekuan duela eta asmatuko duela denbora aldi hau. Gero, badakizu, sortea behar da ere. Bai, hori da. Sortea, errepidean sortea. Bai, joan den urtean, lesioak istripuak. Bai, joan den urteko istripuak, pentsatzen dut dela aurten ere errepikatuko. Ez, espero dugu. Eta nik uste dut alde horretatik Aimarren ba, lana ba, ona izango dela aurten. Baina, eta 3. posturi, ba, nik uste dut balia garria dela eta azpimarratzeko hain zuzen bai, ere. Noski baietz. eta emaitzak aipatzen ari garela, ba astelehenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek utxeta bateko markagailua erdietsi zuen Lagunonak taldearen kontra eta Beti Gaztek ere bat eta utxi irabazi zuen pasaien larun batean etxean Ostadar taldearen kontra. Gizonen orezko regional mailan berriz Real Union Rockak bi eta utxi galdu zuen Eibar B taldearen kontra eta Beti Gaztek ere bi eta bat galdu zuen atzo eguerdean Oiartzunen kontra. Javier Eskaues entrenatzaia kontatu digun nola joan zen neurketa. Atzo eguerdin Oiartzunen kontra aitzen ginen. Bueno, nahi genuen bueno, itxetik kanpo aurten ere aizeu kostatzen puntuk atetzia eta hemen puntuk zerbait ere positibo atetzia Oiartzunetik nahi genuen. Eta egi harran kusita partidua zerbait ere nire ustez merezi izan genula. Hasiera nahiko txukun egin genuen defensibamente ongi, fai hori gabe. Bi taldik okazio garbirik izan gabe, mi bueno, gu igual beraien bizkarrera mina egiten genuen eta gola hola haietu zen, etxega baloi bat sartu zuen beraien zentralen bizkarrera eta Bernak dena ongintzun eta gola sartu zuen utxeta bat eta hor bai partidua lasaitu zela, zela jere nahiko kaskartza hon eta partidua moteldu zen beraieko kasiri gabe, gu ere defensiboki sufritu gabe, ongi. Eta, bueno, pena bat, deskanso minon lehen, bueno, arbitruk, aurten ere ze pasatzen arbitrukin, minon, bueno, berriro ere penalti bat nahiko dudosu apitatu zigun, eta banakukin joan ginen deskansura. Bigarren zatia jazelaia ba, aitz gaizki jarri zen, Uriakin, Loiaz, Gokino, baloi ezin zen mugitu, ezin zen laupas eman, dena, bueno, aiz gizki, ezin zen jokatu. Eta hierran etzen deus ere pasa bigarren zati horretan. Mio, bueno, berriro ere arbitru, bueno, pues nahizun Beti Gazte galtzia eta lortuzun, bertze penalti nahiko dudoso bat pitatuz. Eta bi eta batekukin joan ginen Oiartzunetik. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak bi eta bat garaitu zuen zestoa eta Dunboa Eguzkik bat eta hiru galdu zuen Bergararen kontra. Kopako txapelketan berriz, lehen jardunaldean Mariño Real Union Bek ere hiru eta huts galdu zuen Ilintxa taldearen kontra. Gizonen gorengo mailan Marinok Orioko garaitu zuen bat eta biko markagailuarekin eta Hondarribiak bina berdindu zuen Astigarragako Mundarro taldearen kontra. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak bat eta hiru galdu zuen Eibartarrak taldearen kontra eta igoera faseko bigarren multzoan berriz, gure txokoak bi eta bat garaitu zuen Amara Berrik. Ganix, Zubieta entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin dugu partiduaren balorazioa. Bata jokatu genuen Amara Berrin kontra beran, eta bita bateko emaitzakin bukatu zen partidua, ez? Garaipen garrantzitsua, Amara Berri heldu zen goli jaso gabe, eta partidori galdu gabe, eta bi puntura geunden beraietik, ez? Modu honetan, ja, sailkapenean, ba, pasa diegu, eta, bueno, partidua aitzona ingenun, partidu borobila, jendiak aitzongi konpetituzun, irabazteko gogukin ateratzen lehenengo minututik, eta partiduaren laburpen hori izan duzen, ez? Ba, egaletatik mina honitze ingeniela, beraiek iruko defentsan sufritu zuten honitz egaletatik jokatu genulako, eta aukera garbi-garbiak izan genitu lehenengo zatian, ez eta golik ez sartu, ez? Gero bigarren zatian ba corner baten bidez azertu genuen lehenengo sartzera eta aukerak sortzen genituen baina ez genituen gauzatzen jokoan, ez? Eta horrek egiten zuen ba markailoren estutasuna ba arriskua izatea, ez? Eta horrela gertatu zen falta ertze batetik atera ziguten eta birretxaz eta gero ba hirugarrenean sartu ziguten berdinketa, ez? 10 minutu faltan eta taldea ba, gotxi joan zen, ez? Eta erditik ateri, eta ja buru belarri gotxi joan zen taldia, eta bertze korner baten bidez, urtzik bita batekoa egin zuen, ez? Kriston lana egin zuen talde guziak, zelaia ere nahiko ongi aguantu zuen guraldi hauek eta gero, eta bueno, konten egoteko, ez? Orain gaude hirugarrenak, lehenengotik bi puntura, Lazkao eta Trintxerpik irabazi zutelako ere, Eta bueno, urrengo astian San Pedrotarren kontra jokatuko dugu eta hor jarraituko dugu borroka horretan. Eta regional mailako kopako txapelketan azkenik lehen multzoan Dunboa Eguzkik bat eta bi irabazi zuen San Marzialen kontrako derbian eta Landetxak 6 eta 8 garaitu zuen Trintxerpe B. Eskubaloian Ilkapondarribiak 40 eta 27 garaitu zuen Uarte. Diego Lorenzo entrenatzaileak egin digu partiduaren balorazioa eta noski garaipen garrantzitsua izan dela erran digu. Bueno, ba garaipen ikaragarria aur lortu duguna. Uartek jokalari veterano eta kalitatezko gazte asko deitu taldean eta horrelako emaitza bat lortzea oso zaila da beti eta meritu handiko lana izan da. Ari geneukan hasieratik oso indartxo egon behar ginela defentsan eta erasoan, galerarik gabe eta bueno, azkar jokatu behar genuela partidua gidatzeko. Lehenengo minutuetatik lortu dugu aurretikan joatea eta atezainak lortutako geldiketen ondorioz bigarren zatira iritsi gara abantaila erosoarekin. Gero bigarren zatian maila berea mantendu dugu, denbora kontrolatzen eta aldaketa ugarirekin jokalari freskoak izan ditugu eta bueno, ez diogu arteria aukera eman markagailuan hurbiltzeko. Saskibaloian berriz bigarren mailako Izetala Hondarribiak 49 eta 44 garaitu zuen Mazarredo eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek 40 eta 44 galdu zuen Bihotz Aloñamendiren kontra. Errugbian Txingudi Rugby klubari dagokionez biok Txingudik 8 eta 31 irabazi zion Gaztediri eta Zaisa Txingudik berriz, ba, 8 eta 15 galdu zuen Unibilbo taldearen kontra. Federal bi mailako Estendaia taldeak 9 eta 13 irabazi zuen Orte taldearen kontra. Eta Felix San Martin klubeko ordezkariak egin digu partiduaren balorazioa. Lehenengo taldeak irabazi du eta bigarren taldea galdu du, baina prioridadea zen lehenengo taldea eta hori da garrantzitsuena, irabazi dugula. Orduan komentatzeko, bigarren taldearekin, eguraldi imaginatzen duzu bezala nahiko gaizki, nahiko txarra, euri pila bat, orduan mugitzeko baloia nahiko komplikatua. Bukatu da lehenengo zatia bigarren taldearena 7-7, empate batekin, baina bigarren zatian atera ditugu 5 jokalari, jolasteko lehenengo taldearekin. Imaginatzen duzu bezala, eta esan dizut bezala, prioridadea esan lehenengo taldea, eta orduan jende ona eraman dugu bigarren taldetik lehenengo taldera. Eta orduan bukatu du partido eta galdu dugu 24-12 bigarren taldearekin. Lehenengo taldearekin, bai egia da, uraldia izan da pixka hobeago, zeren ez du egin hainbeste euririk, baina zelaia oso busita zegoen. Orduan hainbeste euriarekin zelaian mugitzeko baloia nahiko komplikatua. Hori alde batetik. Gero beste aldetik, hortez klasifikazioan, pul, zigarren pulean, ia azkena dago eta Hendaia azkena. Orduan, bitalde dira ulertzeko nahiko berdintzuak. Hori partidan ikusi da. Ez zegoen beste partida bezala diferentziazko talde batekin bestearekin konparatzen. Nahiko berdinak dira. Orduan hori eta euriarengatik partido oso itxita izan da. Ezin zan mugitu asko baloia. Eta defensak nahiko itxitak. Mugitzeko baloia euriarengatik komplikatua eta defensak oso itxitak. Orduan, lehenengo zatia bukatu du 6-7 irabazten Hendaia eta azkenean partida bukatu du 9-13. Baina azken 15 minututan egon da Hendaian denbora guztia defenditzen. Zaski diferentzia izan da renplazoak Hendaiak sartu ditu azken 10 minutuetan. Esan dizu bezala, klubak, prioridade lehenengo taldea esaten dalako, atera ditu jokalariak bigarren taldearengatik jolasteko lehenengo taldean eta sartu dituzte pixkanaka ez denak batean azken 20 minututan eta nik uste dut hori diferentzia markatu du zeren haiek egon dira azken 15 minututan eraso egiten atakatzen denbora guztia eta endaia defenditzen eta haiek hainbeste eraso hainbeste atak egin arren dituzte lortu ez da punturik bat. Orduan oso pozik, ze azkenean klasifikazioan bazegoen diferentzia 4 puntu Hortez eta Hendaiaren artean. Orain partida irabazi ondoren diferentzia da puntu bat bakarrik eta datorren astean Hortez ez kanpoan jolasten du eta guk jolasten dugu etxean Zenpolendak zen kontra. Partida etxean datorren astean ez da izango zerbait erresa, baina etxean jolasten dugu eta bai egia da partida hau irabazi ondoren, ba imaginatzen duzu bezala jokalariak daude oso pozik eta gogoa errematatzeko gaur gelditu duguna datorren astean etxean eta saiatzea klasifikazioan azkenetik iazkena izatea. Ba horixe, hortxe zenuten Felixa Martin, esteen daieko ordezkariaren balorazioa, eta saskibaloia zaritu garenean, pasatu zaigu Sergio Martinen balorazioa aditzea, eta neri pasatu zaigu. Bueno, pasatu batek, Sergio, aipatu izan dugu askotan, beti bai, berezioztasuna. Hori da, bai. Neri pasatu zaigu. Bueno. Ba, hortxe, oroitarazeko dugu, bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek saskibaloian 40 eta 54 galdu zuela bihotz Aloñamendi taldearen kontra eta Sergio Martin entrenatzaileak betiko moduan partiduaren balorazioa egin digu. Beraz, adituko dugu. Moratu importantea aste hontakoa, beraiek gu baino garaipen bat zuten, eta beno, azkenean partido oso ona egin dugu defentsan, baina erasoan ezin. Bakarrik 14 tiro sartu ditugu. Portzentaiak pixkat pareak izan dira bi taldeentzat, baina beno, guk irko marratik oso gaizki, gure hiru eskiratzaile honeak bakarrik irko bat sartu dute 22 botata ta beno, horrela gaizki gainera barrutikan ere lesioa izan dugu. Eta beno, segitu beharko dugu, aber urrengo astean gazte izen, logarren garpena lortzen badugu. Eta beno, momentu honetan, balioa garipenak egin, eta berazken biru jarrenaldian non gauden. Ba, tokiko komunikabideen elkarteak proiektu berri bat garatu du, Match aplikazioa izena duena eta tokiko kirolari garrantzia ematea duena helburuetako bat. Gaur honen inguruan, gehiago jakiteko, Aratz Losada dugu gurekin, telefonoaren bertzealdean, proiektu ontako arduradunetako bat. Kaixo, Aratz, zer moduz? Kaixo, Paula, osondo. Bueno, azken aldian, aipatuko dugu, Match aplikazio hau pasaden astean aurkeztu zenutela, eta pensatzen dut, azken aldian, pixkat lanpetuta, ez? Bai, bereziki azkenengo egunetan aurkezpena egin genuenetik lanez gainezka, baina, bueno, gustora egiten den lana da, interesa piztu zuen, eta egia esan, gogotxu gode erronka berri honi, azte azkenean aurkeztu genuen proiektu eta erronka berri honi irten bidea emateko eta poliki azten jarraitzeko proiektuarekin. Aipatu dugu, Match izena duela, garatu duzuen aplikazioak, baino, bueno, zuk zehaztasun gehiagorekin kontatu diguzu, zer den zehazki proiektu berri hau? Bueno, ba, komunikabide askotan aritzarete galdera hau egiten eta galderaren erantzuna nahiko zabala da, ez? Baina saiatuko naiz match bera zer dan esplikatzen. Match aste azkenean aplikazio bat moduan aurkeztu genuen, baina garbi utzi nahi dugu ba aplikazio bat baino zertxoait gehiago izango dela, ez? Kirolariak, kiroltzaleak eta klubak batuko dituen komunitate bat izatea iritsi nahi dugu. Eta helburua da ba hiru profil hauei, bai kirolariei, kirolzareei eta klubei ba aukera ematea euren artean komunikatzeko, argazkiak eta bideoak partekatzeko eta era berian ba bereziki kluben atala oso indartsu izango da matzen, izan ere ba klubei digitalizaziorako erramienta bat ere eskainiko dio proiektu honek. Aipatu dituzu, ba, hainbat ardatz edo izanen dituela aplikazio honek eta orokorrean ba, proiektu honek, tartean klubaren digitalizaziorako edo kluben digitalizaziorako balioko duen erramita bat izanen dela. Ikusi duzue agian bueno, ba, gure klubek, euskal klubek, kirolaren munduan batez ere ba, zailtasunak dituztela beraien artean harremantzeko, komunikatzeko edo beraien informazioa nolabait errateko digitalki edukitzeko? Bai, zalantzarik gabe eta proiektu hau duela hiru bat urte abiatu zenean, ba kezka horrekin abiatu genuen, ez? Somatu genuelako, ba gure gertuko kirol klubetan, azkenean ba bueno, tokikomek eta gure edabideek ba, gertuko informazio hori lantzen dugu, gure herrietako, gure auzoetako ba, kluben nolabaiteko egunerokoa inok baino hobeto kontrolatzen dugu, eta somatu genuen ba, digitalizazioaren garaiontan zailtasun ugari daukatela ba, euren kluba ba, mundu virtual honetara edo bentzete digitalizaziorako erronka honetan txertatzeko, eta hasieratik izan genuen garbi ba klubei zerbait eskaini nahi geniela, eta zentzu hortan ba aplikazioa eta proiektuak ba doako erraminta bat eskainiko die klubei ba komentatzen deguna, ez? Beraien fitxak eta kudeatzeko, beraien datuak eta zailkapenak eta karteldegiak eta kontsultatzeko, eta ba hori guztia modu pertsonalean egiteko, ez? Ba klub bateko jokalari batek, entrenatzaile batek aukera izango du ba aplikazioa deskargatzerakoan bere profilean, bere taldea eta bere inguruko jentearekin harremanetan jartzeko modu seguru batean. Hori ere ondo nabarmendu nahi dugu, ez dakit konturatu garen edo ez, baina orokorrean guk bai somatu dugu la klubetan komunikazio kanal ez seguruak erabiltzen direla edo gure eskuetatik kanpo dauden komunikazio kanalak erabiltzen ditugula ia gehienok, eta zentzu horten ere ba komunikazio kanal seguru bat eskaini nahi genien, bai barruko komunikazioa egiteko beraien artean eta baita ere ba zuk aipatu duzu moduan kanpora begira kluben arteko komunikazio hori zaretzeko. Hori alde batetik klubei digitalizazioarekin laguntzeko, bueno, ba helburuarekin, ez? Sortu da aplikazio hau, baina horrez gain ere kirol klubetako parte ez den ba kirolzale horiei ere eskaintza berezia eskainiko dio aplikazio honek, ez? Eduki batzuk ere izanen dira, ba beraientzat sortuak, ez? Hori da, azkenean hasieran aipatu moduan komunitate berri bat sortu nahi dugu, gertuko kirolaren komunitate bat, eta horretarako garbi genuen ba edukien atala ere oso garrantzitsua izan behar zela. Zutabeetako bat oraintxe aipatu duguna da, klubena, bigarren zutabe garrantzitsua zalantzabarik kirol edukiena da, eta horra legin berezia egin dut tokikomek ba match proiektu honetan erredakzio bateratu bat osatuz, orain arte ba bakoitzak bere edabidetan, bere komunikabidetan lana egiteaz gain, ba, proiektu ontarako Gipuzkako hainbat edabide, eta baita zeuek ere, ba, bueno, elkartu gara proiektu honetan, erreakzio bateratu batean, eta guztion artean ari gara pixkat lurraldeko ikuspegi horrekin eduki ezberdinak sortzen. Eduki hauetan, ikusita gure publikoa, bereziki jente gaztea izango dela, horre oso apostu garbia eginda ikusentzunezkoen aldeko eduki dinamiko eta freskoetan, eta eduki nahiko azkarrak izango dira, guztiak mugikorrean kontsumitzeko modukoak eta formatu vertikalean egindako ikusentzunezkoak dira gehienak. Zentzu hortan ere apostu garbia da, orain arte ba, gure komunikabietan egiten etzen eduki tipoa, eta, bueno, ba, zigaraia eduki batzuk egiten, eta egia esan, ba, nahiko gustora gaude edukien arrerarekin. Hori, patu behar nizun, pasaden astean egin zenuten aplikazionen edo proiektu honen aurkezpen ofiziala, baino dagoeneko hilabete batzuk dara matzazue lanean, eta bueno, ba, eduki batzuk sortu dituzue dagoeneko, errandezakegu agian, ba, komunikabideek ohiko kronikaz eta aparte, ez, elkarrizketa bereziak egiten dituzuela, eta izan daitekela modu bat gure herrietako, eta zuk aipatu bezala, herri auzoetako ez, kirolariak ezagutzeko, ez soilik goi mailakoak direnak, baizik eta egunero, ba, gure herrietako kirol klubak bueno, betetzen dituzten kirolari horiek, ez? Zalantza gabe, hori da proiektu honen indargunen nagusia. Gertuko kirol taldei, klubei, eragilei, jokalariei eta kirolarei egiten zaien tratua. Zuk aipatu duzun moduan, ba, goi mailako albiste, kirol albisteak beste medio askotan irakurtzen ditugu, beraiek minutu asko eta eremu asko hartzen dute gure ohiko komunikabide tradizionaletan, baina matxek proiektu honekin ba, buelta bat eman nahi dio horri eta benetan balioan jarri ba, gertuko kirolean eta gure gertuko klubetan eta kirolarietan ba, dagoen intentsitate hori, dagoen aniztasun hori eta ba, beti aipatzen duguna, ez? Maila altuak eta elite mailak osondo daude, baina beheko oinarria ez badugu zaintzen inor, ez da iritsiko inoiz goi maila horietara eta guk hori da nahi duguna zaindu, gure oinarria eta gure inguruan gertatzen den hori. Ederki, aipatu duzu matxe proiektu ontarako ba, erredakzio bateratu bat sortu duzuela, hainbat komunikabidekin batera, baita ba, errandakoa ez, gure herrietako edo Gipuzkoako ez, kirol klubetako arduradunekin eta kirolariekin, zenbatek osatzen duzue proiektu hau? Ba, momentu honetan, bederatzi edabide ezberdin gaude, erredakzio bateratu honetan, eta dagoeneko, ba, hainbat hilabete dara matzagu, ba, astero-astero elkartzen, eduki ezberdinak sortzen, eta pixkate hori da asmoa, ez? Ba, orain arte, bakoitzak bere etxean, bere edabidean egin duen horri, ba, pixkat beste buelta bat eman, eta, ba, lurraldeko ikuspegiarekin, eta formato eta eduki ezberdin honekin, ba, beste lanketa bat egitea, ez? Eta zentzu horretan, ba, hemen egonkortu nahi genuke, ondorengo aste eta hilabetetan hau ondo egonkortu nahi genuke, baina ba, galdetu digute beste leku askotan, ea hau Gipuzkoan bakarrik geldituko ote den, eta inungo zalantza barik, ezkoa da erantzuna. Egia da, hasiera hontan, ba, nonbaitetik hasi beharra zegoela, eta Gipuzkoa izango dela, edo Gipuzkoa inguruko eremua izango da gehien landuko duguna, baina ba, gustatuko litzaiguke hau egonkortzearekin batera beste lurralde guztietara zabaltzea ere proiektua. Bueno, eta bukatzeko, aipatu dugu, pasaden astean egin zenutela aurkezpen ofiziala eta hilabete batzuk daramatzazuela lanean. Ezakit orain arteko balorazioa zein den, edo jaso duzuen ba, erantzun hori, kanpotik jaso duzuen erantzun hori ona izan den, positiboa izan den? Baietz esango nuke, orain arte egia da sare sozialetan soilik ibili garela pixkat edukiak eta erakusten, baina bereziki aipatu nahiko nuke eta nabarmendu nahiko nuke ba, azte azkeneko aurkezpenak izan zuen harrera, ez? Guk eskatutan geunden, zentzu hortan bagenekien ba, komunikabidetan eta zareetan dabien jenteak ba, gehiago edo gutxiago bazeukala matxen berri, baina egia da zalantza asko ere bazeudela, ez? Eta elkarrizketan zehar aipatu dizudan bezala, ba, klubak dira hasiera hontan ba, proiektu honi auspoa emango diotenak, eta pixkat ba, lehenengo ibilbide honetan bidea markatuko digutenak, eta zentzu hortan adibidez, ba, gora aipatu nahiko nuke, azte azkeneko aurkezpen horretan, ba, klub asko izan genituela, erakundetako ordezkariak ere izan genituela, ze erakundeak ere oso garrantzitsuak izan dira, hau Eusko Jaurlaritzarekin batera landudan proiektu bada, hiru urtetako ibilbidea daukana, eta proiektu honetan ba, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean aritu da Tokikom, eta baita klubak oso garrantzitsuak izan dira ba, aplikazioa eta proiektua garatzerako orduan. Beraiek erabili ditugu pixkate erramenta testeatzeko, eta beraien beharretara egokitutako proiektu bat osatzen hasi gara, eta zentzu hortan, bai azte azkenekoarekin eta bai egun hauetan jaso dugun feedbackarekin oso pozik gaude, baina ba, hau hasi besterik ez da egin eta bai gustatuko litzaiguke azpimarratzea, ba, hasiera honetan ere eskuti joan nahiko genukela komunitatearekin, klubekin eta guztiekin. Ederki, Aratz, ba, zuk errandakoa, hau hasi bertzerik ez da egin, eta bueno, ba, gure aldetik eskerrik asko, gurean izateagatik hau dena kontatzeko, eta zorte hon, bide berri honetan. Eskerrik asko, hau txan mutu erren, eta nahi dut zine arte. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, emakumei dagokionez batxedenaldia zuten asteburuan, baino lehen mailako gizonezkoak ba, aritu dira lehian, noski, eta aipatuko ditugu, ba, asteburu honek eman ditu duen emaitzak Errealak 3-2 galdu zuen, Sevillaren kontra. Zue komplikatuan Nerbionen anberdan bai, jokatzea bai. Eta galdu egin zuen, eta bere lekua defentsa lanetan ez zuen hartun, zuen asmatu hasiera batean, eta saiatu zen gero, baino porrota. Gogorra, orain Europako Liga bertan Donostian, eta PSG bertan gaur iristen da, bai. Igeldoren lo egin dute, eta hortik aurrera ba, dena entzungo dugu, Mbappe inguruan, eta beste jokalarien inguruan, eta bueno, espero dugu beste handi bat izatea, ano eta futbol zelaia, bai. Eta Errealak alegin egin du, eta berdegunean dena emango du. Hortik aurrera, ba, ikusiko du, bi eta utzeko desabantaila hori, gainditzen duen, edo ez osoko korapilatxoa izango dela, bai, gorra izango dela, bai. Bai. Eta beste zaila izango dela, bai, baino, alere, ba, gauza komplikatuagoak ikusi izan ditugu, Julian eta beste kiroletan ere. Hori da, ba, bihar izanen da itzordua, ratxeko 9:00. Eta Atletikek berriz, ba, utxeran berdin duzuen, Barsaren kontra asteburuan, Osasunak berriz, gaur bertan jokatuko du, asteburuko neurketa etxean, eta Alabesen kontra izanen da. Derbia dugu, Euskal derbia dugu. Bai. Esaten dut asko, Euskal derbi txikia dela. Bueno, askotan izan dire, hirugarren mailan eta bigarren mailan, talde hauek. Hori da, bai. Eta derbia horiek jokatu izan. Izan dituzte, baina alatak ustez ere, Euskal Derbia da, eta bi talde borrokalari, eta nik uste dut, bere demoraldia asmatzean ari bidela. Bai Osasun alde batetik jago arrasaterekin, eta bai plazaren iparratzean, eta gindupean, Alabes taldea. Hori da, hori da. Ba, itzordu hau ere, gaur bertan izanen da, ratxeko 9:00, eta bigarren mailan azkenik, bai, Ibarrek 8-2 garaitu zuen Leganes, eta Moribetak ere 8-1 irabazi zuen Real Zaragozaren kontra. Baina ipatu behar da, Leganes lehen zailgatu da zela. Bai, hori da. Eta ez zen nor nahi. Hori da. Eta galdu egin zuela Ibarrek Espainolen aurka. Eta bai. Berreskuratu dituela indarra guztiak, eta bi eta gutxi irabazi egin zuela Butarque futbol zelaian. Asmatzen ari da. Bai, Ibar, bai. Ikusika galduko dugu datorren urtean lehen mailan. Ikusiko dugu. Bigarren postu horreko igo eramaten dio. Hori da. Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izategatik. Bai. Etxeberria eta Zabaleta katzo, garaipena eskuratu zutela. Eta esan ez dugu otxurari galdu egin zuen altura. Ez naiz posten, Ez noski. Baina nahi duzera, hola, noiz behin kaipatu beharrela ere, gurekin batera nagoela, eta, bueno, askotan beste zeruan ikusten dugula, baina, bueno, galdu egin zuen atzo altuna, Alturak eta Martijak galdu egin zuten 22 eta 14 garaile Etxeberria eta Zabaleta in zuzen ere. Hori da. Ba, honekin bai agurtzekunea iritsi zaigu. Eskerrik asko gurean izateagatik, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen, ba asteburuari begira hitzorduak zerrendatzen eta noski, ba aurre ikuspen horiek aditzen ere. Beraz, bitartean ongi izan eta hortziral arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza.